Hatırladığım kadarıyla. Hoş geldin Volkan, nasılsın? İyi, hoş buldum. Sana hemen ilk sorumu sorarak başlamak istiyorum. Nancy ile nasıl tanıştınız ve 55-33 nasıl başladı? 20 senelik soru. Evet. Mersin'de 2003 ya da 2 yılında Mersin'de bir kesişmemiz oldu. O bir sempozyuma gelmişti üniversiteye. Ben de öğrenciydim o yıllarda. 2003 senesiydi sanırım. Çünkü hemen ardından da yani Nancy geldikten bir ay sonra da İstanbul'da bir sergi olacaktı. Roxy'de. Orada Nancy de sanatçılardan biriydi. Benim de bir işim seçilmişti. Hatta ilk sergilerimden biri olacaktı. Yani hem o şeyde bir tanışmak istedim hem de yani pratiğini sevdiğim bir sanatçı olduğu için. Sonra biz vakit geçirmeye başladık Mersin'de Nancy'de her gün. Yani sempozyumdan çok bizimle vakit geçiriyordu Nancy. Öyle tanıştık. Ondan beri de hiç kopmadı iletişimimiz. Yani hep mailleştik, mektuplaştık. İşte sonra ben İstanbul'a taşındım. O 2 sene Nancy'nin arşivini topladım. İşte asistanlık yaptım Nancy'ye. Hem de İstanbul'a yerleşmemde de çok şey oldu. Nancy bana yardımcı oldu o ilk zamanlarda. Aslında öyle başladı. 55-33 ise yani ben 2005'te geldim buraya. İşte 2 sene sonra da 55-33 başladı. Nancy'nin hep şeyi vardı pratiğinde işte bu arda arda ya da arada sergi. Yani böyle bir mekan, kolektif işte Hafriyat'la biraz çalışıyordu. Gülçinler'le, Nerimanlar'la işbirlikleri yapıyordu. Gül'le çalışıyordu. İşte bir dönem sanat tanım topluluğuna. Yani hep böyle bir Nancy'nin pratiğinde o işbirliği, işte paylaşma, işte birlikte hareket etme vardı. Bir mekan yapma da vardı. Sonra işte biz aslında başka bir işe giriştik o dönem. Kalorifer diye. Nancy bir gün dedi ki bir kuzenimin mekanı var Galatasaray'da. Oraya bir sanat mekanı yapar mıyız orayı acaba diye. Biz de gittik işte konuştuk. Bir kalorifer kazan dairesi. Küçücük bir yer. Ama heyecanlandık. Ya yapılır hani Beyoğlu'nda böyle bir sanat mekanı, küçük bir proje mekanı aslında. Niye yapmayalım falan diye böyle bir oturduk, çalıştık. Logosu ne olur, ismi ne olur, işte bu mekanın cismi ne olur, nasıl şeyler yaparız falandı filandı böyle bir sene içinde. Ama bir türlü oradaki su boşalmadı. Yani orada bir tahliye edilmesi gereken bir su var ve ediliyor, geri doluyor, ediliyor, geri doluyor. Sonra anladık ki biz orada bir şey yapamayacağız. Bir sene sürdü mü oradaki geçirdiğiniz zaman? Hiç zaman geçirmedik. Ha, Yani tamam, bir mekana hiç sene dedim. girmedik. O suyun tahliyesine çünkü boya Onunla uğraştınız. tadilat yapmak için onun suyun gitmesini bekledik. Ara Evet. ara gittik. İşte sahibi böyle ilgileniyor gibi oldu. Sonra ne oldu bilmiyorum açıkçası yani. Hani onlar mı çok ilgilenmedi, biz mi çok koşturmadık ama ya o su oradan gidecek gibi bir su değildi. Yani onu anlamıştık ve çok rutubetli bir yerdi yani girince alt kata bodruma. Dedik ki yani burası olmayacak. Biz buradan ya oradan yavaş yavaş vazgeçmiştik Bu zaten hangi derken yıldı? o Hatırlıyor da musun? 2006 Ay, yakın. sonu falan gibiydi. Derken 2007'de işte İstanbul Bienali Juhandro küratör mekanları açıkladı ve İMEÇ'de İstanbul Bienali mekanlarından biri oldu. Tam o sırada Nersi dedi ki ya bizim orada bir dükkan var. Oraya mı yapsak bir şey dedi. Hani bu biz burayla uğraşıyoruz su falan olmadı orada bir dükkan var. Dedim ya neyse orada bir dükkan var niye söylemiyorsun hani gel bir gidip bakalım tabii falan. İşte biz geldik 55-33'e. Dükkan tabii şey depo yani her yer muhasebe dolapları ve dikiş makineleri kutuları ve açıkta üst üste dikiş makineleri. Bu iki dükkan da depo halinde Evet, iki miydi? dükkanda bir taraf muhasebe evraklarıydı. Hmm. Bu bir tarafta işte dikiş makineleri üst üste. Geldik dükkanlara baktık. İstanbul Bienali'de işte mekanlar açıklandı. Hemen bizim karşımızdaki dükkanlar işte mekanlar oluyor falan. Biz tabii çok daha ne yapacağımızı bile bilmiyoruz. Hani bir dükkan var, bir şey yapacağız, bir girişim var. Ne yapacağız yani Bienali'de falan biz bir şey yetiştiremeyiz. diye konuştuk. O zaman hani ben şey dedim ya, istiyorsan bir İKSV'ye söyleyelim. Hani böyle bir dükkan var. Belki onlar kullanmak ister. Biz de onlardan sonra hani biz de zaman kazanırız. Bir nasıl bir mekan yaparız, onu çalışırız diye. Tabii bir yandan daha kurumsal, onlar çoktan mekan işini halletmişler. İşte kiralamalarını yapmışlar. Mekanlara belirlemişler falan. Onlar bizim öyle bir şeyimiz yok dedi, ihtiyacımız. Sonra neresi işte Adnan vardı. Adnan Yıldız. Şimdi öğrencisiydi. Sanırım Boğaziçi'nde. Adnan'a sorayım dedi. İster misin dedi. Olur dedim yani. Adnan yapsın en azından. Hem de bir yenele paralel bir şey olmuş olur. Adnan'ı davet ettik. Adnan da işte Big Family Business sergisiyle 55-33 öyle başladı yani. Hemen kutuları çektik, bir yerlere taşıdık, dolapları biraz düzenledik. Tabii o dönem şeyden de çok yardım aldık. İşte hem Adnan'dan sonra Markus'la konuştuk. Çünkü 55-33 tam kurulmadı yani. Adnan Family Business'ı yaparken Big Family Business, 55-33 daha kurulma aşamasındaydı. Sonra Adnan sergiyi bitirince işte biz burada ne yapacağız, neler yapabiliriz, işte arşiv yapabiliriz. İşte o dönem ona ihtiyaç vardı, internet o kadar yaygın değil, işte video arşivler, işte sanatçı portfolyoları gibi bir şey. Sonra dedik işte ismi ne olsun, burada da her şey kapı numarasıyla bulunuyor. Yani kimse bir dükkan, yani binlerce dükkan var İBC bloklarında. Hı hı. Kimse bir dükkan ismini hatırlamıyor, öyle çok çok meşhur bir şey değilsen. Böyle plakçı ya da şey. O yüzden de işte hadi dedik kapı numarası koyalım, 55-33. Sonra anladık ki yıllar sonra biz aslında 55-34'teymişiz. Yanlış numarayı koymuşuz yıllarca ama sonra yan tarafa geçtik, çözüldü. O zaman yavaş yavaş ikinci soruma geçeyim. 2000'lerin başında muhtemelen henüz öğrenciyken Mersin'de bir çağdaş galerisi açma fikriyle yola çıkıp 5 arkadaş kendinize bir köpek seçin diye bir sergi yapmışsınız. Bundan biraz bahsedebilir misin? Bu deneyimin 55-33 inisiyatifini başlatırkenki düşüncelerinde etkisi oldu mu? Yani o galeri açma değildi aslında, o bir sergi açmaydı. Yani bir sergi açma fikri vardı. Hiçbir yerde bize yer vermiyordu. Zaten yani çok az iki galeri vardı Mersin'de. Biri İçer Sanat Kulübü diye bir kulübün galerisi. Orada zaten sıraya giriyorsun. Kulüp üyeleri öncelikli vesaire. İşte tam bir taşrada işte bir sanat kulübü nasıl işliyor, öyle işleyen bir yer. Bir tane de bir galeri vardı. O da zaten böyle yani Mersin'deki bir öğrencilere sergi açma falan onun yapacağı şeyler değildi. O böyle daha dışarıda ne bileyim bir takım baskıcı sanatçılara bir şeyler getirip işte o demiş ticari bir galeriydi. Biz nerede sergi yapacağız, ne yapacağız, işte nasıl yaparız derken o böyle benim aklıma gelmişti sanırım. Kendinize bir köpek seçin ve havlayın serginiz. Böyle yani beş arkadaşız, işte beşimiz başka şeylerle ilgileniyoruz. Birimiz malzeme çalışıyor, diğerimiz işte boya çalışıyor, öteki film yapıyor, öteki fotoğraf çekiyor falan gibi derken dedik yani bunun bizi şey ne, yani bizi bir araya getiren bu şey ne olabilir? Hani oradan kendinize bir köpek seçin. O köpekler biziz işte. Hani havlayın da hani hangisini beğenirsiniz. Çok güzel. Öyle bir bina vardı. Heykel bölümünü kullandı. 5 katlı, 4 katlı. Orayı istedik dekanlıktan. Verdiler tuhaf bir şekilde. Biz orada sergiyi yaptık. Yani her katta birimiz. Koridorda yani katın koridorlarında daha doğrusu. Ama yani ele geçirdik binayı. Böyle kapattık, malzemeler yırdık, işte şey, onlar şey bekliyorlar böyle koridorlar, bir şeyler asacaklar herhalde gibi. Bir şey beklerken biz böyle kendi çapında küçük bir triyernal, biyenalimsi sergi yaptık. Sonra ya orası da evet böyle bir inisiyatif gibiydik biz, çünkü 5 atölye aynı sitenin içerisindeyiz. Herkes dükkanlarda yatıp kalkıyor. Okula gidiyoruz. Sonra tekrar dükkanlara dönüyoruz ve yan yana komşularız ve hep her okuldan geldiğimizde hadi ne yapacağız? Bir yerde sergi mi yapsak? İşte bir grup mu kursak? Hep bunun tartışıldığı bir dönemdi. Yani onun şeyi var muhakkak. yani kendi pratiğime de katkısı var. 55-30 için kurulumuna da bir katkısı var ama dediğim gibi 55-33 asıl temelini şey yapan, kuran Nelson'in pratiğinin daha güçlü olması. Çünkü ben daha yeni yeni böyle işbirlikleri nedir, işte bir arada hareket etmek nedir, daha çok yeni başladığım şeylerdi. Nelson tabii daha bunları daha fazla deneyimlemiş, daha fazla gerçekleştirmiş bir sanatçı olarak daha net bir kafasında bir şey vardı. Bir mekan kurma hayali. Evet. Biraz 55-33 ile ilgili formata bakalım. 2008'den beri birbirinden çok farklı yapılarda projeler, sergiler, etkinlikler düzenlenmiş. Bazı yıllarda direktör olarak birileri davet edilmiş ve 55-33 bir inisiyatif olarak kendine has bir çalışma ritmine ve etiğine sahip aslında. Bu çalışma biçiminden biraz bahsedebilir misin? Bu başta hayal ettiğiniz bir şey miydi yoksa kendiliğinden mi gelişti? Hiçbir şey hayal etmedik biz. Yani mekan hayal etmek dışında ne içeriği, ne programı, ne yapacağımızı. Ya orada şeye güvendik herhalde biraz Nelson ile ikimiz. Yani ikimiz de sanatçıyız. İyi taklit ederiz. Yani şeyimiz gereği. Yani sanatın böyle en şey tanımı, hani güzeli taklit eden bir disiplinse güzeli taklit ederiz. Yani güzel bir mekanı, güzel bir programı, güzel bir projeyi taklit edebiliriz gibi. Yani bunu oturup konuşmadık. Şimdi buradan bakınca yani istedim. Herhalde öyle düşündük. Çünkü açıldı. Önce dediğim gibi ben pek bir deneyimim olmayınca işte bunu yapan yerler, bizim gibi yerler nasıl yerler diye bir baktık önce etrafımızdaki inisiyatiflere. Şimdi herkes farklı yani. Hafriyat bir sanatçı inisiyatifi. İşte Bas daha sanatçı kitapları üzerinden fokus. Yani herkesin bir fokusu olan bir şey, inisiyatifler aslında bunlar. Bizimkisi tam böyle bir inisiyatif mi? Biz bir inisiyatif miyiz yoksa bir mekan mı? Ben hep orayı o şeyde mekan üzerinde kodlamaya yani kafamda 55-30 bir mekan ve bu mekanın şeyi değişken. Ne ihtiyaç varsa ona cevap veren bir mekan. Yani bükülüp değişebilen, dönüşebilen ihtiyaçlar çerçevesinde. Çünkü şeyi hatırlıyorum, ilk 3 sene biz tabii bir sanat kurumu gibi çalıştık. Konuşmalar ardı arda bir sergi bitiyordu, bir sergi kuruluyordu, o kapanıyordu, bir sergi daha kuruluyordu. Yani orada sayısız kez 55-30'un duvarını işte bir siyaha çevirdik, siyahtan tekrar beyaza, beyazdan kırmızıya, kırmızıdan yeşile. Yani böyle her gün mütemadiyen boya yapıyorduk, bir şey deliyorduk, bir şey çakıyorduk. Sürekli bir kurulum bir şey oluyordu. Çok yorulduk ilk 3 sene. Yani o kadar çok şey yaptık. İlk 3 sene direktör olarak? Kimse yok. Kimse yani yok. Markus bizimle yani böyle danışan gibi. O birkaç program paslıyor. Bizim hiçbir ne yapacağımıza dair fikrimiz yok. Ve o kadar çok insanlardan talep geliyor ki yani bir taraftan. Hani onları da yapıyoruz. Stajyerler var. Hani Bilgi'den birileri geliyordu. Yeditepe'den birileri geliyordu. Sanat yönetiminde, küratörlük çalışan, okuyan. Onlar bir şey yapmak istiyordu. Mesela en güzel zamanları onlardı aslında. Çünkü onlara böyle şeyi veriyorduk biz mekanda. Her biri sanat yönetimi öğrencisiyse ve sergi yapmak istiyorsa ne hala. Hani böyle bir mekan var, işte projeksiyon var, bir televizyon var. Onu ona emanet ediyorduk. İşte o diyordu ki siyah boyayacağım, yapma Gökhan bak siyahtan geri çevirmek çok zor olacak burayı. Yok siyah olması lazım, işte karanlıkla ilgili bir sergi. Haydi siyah yap. Sonra günlerce, aylarca orayı beyaza yani bir sene falan sürdü yani tam eski beyazına dönmesi. Öteki diyordu ki işte ben altın günü yapacağım. İşte 8 Mart haftasında bir kadın arkadaşımız işte öğrenci. İşte o zaman Amargi falan vardı. Amargi yayınları, feminist kültür. Onlar bir konuşma dizisi. Gidip onları davet etti. Yani sonra işte bir mimar 55-33 ile ilgili, yani İMÇ ile ilgili tez hazırlıyormuş. O geldi işte bir sunum yaptı. Sonra dedi ki ben burada bir tezimi sunabilir miyim konuş. Yani hep böyle kendiliğinden gelişiyordu. Biz hiçbir zaman hadi bu sene ne yapalım? şey olmuyordu. Bir, çok şey geliyordu bir daha yani bize. Bir de 2010'lara doğru yaklaşırken tabii bu kültür başkenti falan İstanbul'un böyle müthiş bir fon şeyi oldu. Yani Avrupa'dan özellikle yani burada çalışma için. Almanya'dan çok şey geliyordu bize. Proje ve paralı projeler bunlar. Ve biz de paraya dokunmuyoruz. Bizim de öyle bir şeyimiz var. Yani para almıyoruz, para vermiyoruz. Böyle herkes şey diyor işte bütçemiz var, kirasını da verelim. Yok bize işte para vermeyin. İşte, tamam işte harcayın. Rezidans bile yaptık yani şey sanatçı değişim programı. Stockholm'da bir şeyde airdrop'la. Yani o her şeyi denedik. Biraz akışına bıraktık yani mekanına ihtiyaç. Sonradan dedik yani böyle ne yaptığımız da belli değil. Ben ve Nancy, ben daha çok şey yapıyordum o dönem. Bakınca böyle ne bileyim hem bir tarafıyla Garanti Platform o dönem tabii Salt'a benziyor. Bir tarafıyla Akbank Sanat'a benziyor. Bir tarafıyla galeriye benziyor. Bir tarafıyla okula benziyor. Bir tarafıyla bilmem neye benziyor. Böyle hibrit bir mekan yani. Böyle ne olduğu da belli değil tam. Dedik ki biz bir direktör çağıralım. Bu böyle olmuyor. Daha fokus hani işte, davet edelim. Hani kabul ediyorlarsa gelsinler bir sene 6 ay neyse yani. Onlara verelim şeyi, mekanı devredelim. Sonra ona başladık bu misafir direktör serisini. Çünkü bir noktada hayır da diyemiyoruz. Ya işte öğrenciler geliyor, öğrenci sergisi ama ya korkunç şeyler ama hayır diyemiyoruz. Gösteriyoruz. İşte öteki bir şey istiyor, hayır diyemiyoruz. İşte gösteriyoruz. Sonra işte şeye, direktörlere döndük. Kimler direktör oldu peki? Kimler oldu? Nazlı Gürlek oldu. Özge Ersoy oldu. Marie Spirit oldu. Var atladı. Tamam, vardır illaki. Peki bu 55-33'e yapılan başvuruların seçimleri konusunda birazcık bahsedebilir misin? Az önce işte şey dedin. Kıramıyoruz, herkese hayır da diyemiyoruz. Hatta İlk projede aslında çaycıya bırakmışsınız tercihi. Biraz bunu açabilir misin? Ya orada şöyleydi. İlk biz 55-33 kurduğumuzda iki dükkandı. Ama dükkanın bir kısmı yani burası iki depo olduğu için bir depoyu boşalttır. Yani dikiş makineleri gitti ve orası bizim şeyimiz oldu. Ana sergi mekanı ve ofis gibi. Bir de yan dükkan vardı. Yan dükkan muhasebe evraklarıydı. Onların çok hareket edebileceği bir yer yoktu. Orayı şirket tutmak istiyordu o evraklar orada. Ama hani bize şöyle bir güzellik yaptılar. Bize bir koridor açtılar. Hem yandaki tuvaleti yani yan dükkan tuvaletine doğru giden bir koridordu. O koridora da biz bir projeksiyon cihazı yerleştirip hani koridorda video gösteririz dedik. Bir de o dükkanın yani işte dolapların olduğu yerin vitrinde bir vitrin yaptık. Böyle gerçekten şey bir kapattık MDF'lerle işte kapısı olan şey olan sadece yani dışarıdan görülebilen bir alandı o. Vitrinle de açılışta bir sergi yapmak istedik ama hani oraya kimi koysak bir temsil yani bizi temsil ediyor gibi olacaktı. Öyle bir şeyi de istemedik. Bir taraftan da elimizde şöyle oldu. Nancy'nin elinde bir arşiv var, videolar, işte sanatçı portfolyoları öğrencilerinden şeyden. Markus o dönem kendi arşivini getirdi bize, koydu. Ve o da küratör ve böyle genç sanatçı sergileri falan yaptığı için onda da böyle sonsuz portfolyolar vardı. Bir iki bir yerden daha geldi öyle şeyler. Böyle elimizde bir sanatçı portfolyoları oldu. İşte dedim ya bir... Yerleri taklit ediyorum aslında ben. Çünkü şey gibi düşünüyorum. Bir sanat mekanıyız. Ne olmalı? Arşiv olmalı bize. Nedir bu arşiv? İşte portfolyolar bize olmalı. Çünkü platformda ben öyle görmüştüm. Şimdiki ismi Salt. İşte ne olmalı? Kitaplık olmalı falan. Sonra dedik bu portfolyolardan yani birini seçelim. Ama o portfolyolar bize geldiğinde de sanatçılar haberi yok. Yani çünkü Markus getirdi verdi. Kimseye sormadı. İşte şey ya da Nancy falan. Ne yapalım, ne edelim? Dedik sanatçılara mail atalım. Ve o dönemde İmeç'e tabii tesettür mağazası. Bütün komşularımız tesettürdü şimdiki şeyle. Hiç ilgisi yoktu. Çok muhafazakar ve komşular. Zaten şaşkınlar biz ne yapıyoruz, niye buradayız meselesi. Ne yapalım işte ben dedim ki yani Komşularla arayı iyi tutmak için önce işte bir çaycıyla iletişime geçelim. Çaycıyı kendi safımıza çekersek, her dükkana giriyor çünkü çaycı. Aslında İMÇ'nin bütün dükkanlara giren Nuri abi. O bizi link eder yani. Bizden haberi yan dükkana, o dükkana, o dükkana ne yaptığımızı en azından anlatır. Onun üzerinden ilerleyelim. Neyse tamam dedi. İşte ona seçtirelim yani. Hem de şey olmuş olur. Böyle onun beğenisi, onun kendi otosansürü, neyse o işleteceği şey. Hem de değişik bir karşılaşma olur. Bir hani bir deneyim olur, bir anı olur. Öyle hani şey bir yerden değil böyle kurumsal eleştiri ya da küratör eleştirisi gibi bir yerden değil. Aslında bir anı olsun, deneyim olsun, bir hareket olsun, iletişim başlasın. Mesela sen sanatçılara yazdık, bakın bunu şey gibi düşünmeyin. Sizin portfolyonuz, yani dosyanız burada. İzin veriyorsanız biz bunu Nuri abiyle paylaşacağız. O da bu vitrinde işte sergilenecek kişi seçecek buradan. Ama izin vermiyorsanız tabii ki onu sunmayacağız. Çoğu verdi yani şey dönüşleri. Biz de Nuri abiyle 3 gün mü sürdü? O dönem Didem vardı. Evet, Didem yazıcı, şey, Gökhan. Onlar asist ettiler Nuri abi. Yani işte CD'yi tak, göster, çıkar falan derken Nuri abi şey seçti. İrfan Önürmen'in bir işi vardı. Onu seçti. Öyle de başladı. Hatta o böyle çaycıdan küratör olur mu tartışması gibi saçma bir tartışma, bir polemik başlattı. Ama yani o şey o değildi. Meselesi hiçbir zaman o olmadı yani. Çünkü sonra da diğer komşuya ses öyle bir şeye devam etmedik yani. O evet, ilk anlıyorum. Açılışın bir şeyiydi. Şimdi biraz İMÇ bağlamına bakalım istersen. İMÇ bağlamı 55-33'te çalışırken senin için ne ifade ediyor? Mekanın ve konumunun nasıl bir etkisi var? Ödüllü bir mimari olması açısından hem içinde sanat eserleri var hem de bir yandan aslında işte ilk modern çarşı. Ya mekanın şeyi hep büyüleyici geldi tabii. Doğan Tekeli'nin sonuçta şeyi gerçekten İstanbul'da da zor bulunan böyle espasları olan, işte boşlukları olan, belli hareket alanı sunan, kolay aslında bir sürü bir şey kendi içinde çok önceden çözümlenmiş. İşte asansörler, yük asansörleri, onlar bunlar. Bir taraftan cennet gibi bir mekan ama tabii bizim 2006-2007'de geldiğimizde zor bir yer 5. blok. Çünkü dediğim gibi şimdi bütün dükkan sahipleri erkek, tesettür satıyorlar. Her dükkanda kadın çalışıyor. Erkekler hani müşteri geldikçe çıkıyorlar dükkandan. Hani kadınlar kendi aralarında daha rahat baksınlar falan gibi. Hepsi çaycının önünde oturuyor. Ben de orada vakit geçiriyorum işte bizim dükkanın önü sayılıyor çaycının önü. Böyle tabii o şey yani o muhabbetler, o iletişim ilk başlarda zordu. Çok bambaşka yerlerden gelen bir sürü erkek. O dinamiği idare etmek. Biraz bana düşüyordu 55-33 ilk zamanlar o komşularla ki o şeyi. İyiydim ama hepsiyle. Sonra gitmesi gelmesi çok rahattı. Hanur'un aslında o bize şey yaptığı bir şey. İMÇ'yi biz hep çok uzakta bir yer gibi hayal ederken İstanbul Bienali'yle dibimizde böyle güzel bir mekan varmış. Niye hiç gitmiyoruz? Evet. Şeye geldi insanlara. 2007'de. Böyle bir yer tabii şey şans. Bir tarafından arkası Salı Pazarı, Eminönü, Tahtakale. Bir sanatçı için de burada da çalışan sanatçı için de çok kolay bir yer. Çünkü bir şey lazım oluyor. Hemen arkamız Eminönü. Orada çözemeyeceğin çok az şey var yani. İMÇ'de satılan malzemeler de zaten yani ilgi çekici olabiliyor sanatçılar için. O yüzden mekan hep. Bir de tabii Doğan Tekeli'yle de bir röportaj yapmıştık. İlk taşındığımızda bir video kayıt yapmıştık. O da etkileyiciydi. Buranın hikayesini dinlemek. İşte o sanat eserlerinin nasıl eklendiğini. Ayrıca komşularla da röportajlar. Komşularla da yaptık. Rizeli bir komşumuz vardı. Yani iki dükkan yanında. 3-4 sene falan sonra demişti. Ben sizi dedi hep misyoner olarak düşündüm dedi. Yani mesafeliydim o yüzden dedi. Ya dedim sence bizim misyonumuz ne olabilir yani? Nasıl bir misyonum var ki 55-30 işte yani. Ya biraz da delilik gibi geliyor çünkü orada güncel sanat mekanı açmak yani. Tesettür şeyinin ortasında ya da yani tesettür olmasa da iyi Ticari bir neyse de mekan evet yani. aslında ve herkes, buradaki bütün komşular, ticari olmayan bir yapının nasıl yürür, ne işi var, bunu anlamaya Neden? çalışıyor. Neden? Para kazanmadan neden bu Bize dükkanı açık şey çok tutuyorsun? mantıklıydı. Yani şey teklifleri geliyordu. Biz geldiğimizde değerliydi. Tüm dükkanlar dolu. Bir dükkan kirası değer, ya yani hava parası vardı. Bize şey diyorlardı ya burayı kiraya verin. Hava parasını da alın. Gidin Beyoğlu'nda bir sene takılın. Yani buradan alacağımız hava parasıyla biz işte ne bileyim Beyoğlu'ndaki bir yerin bir 8-10 ay kirasını ödeyebiliyorduk. Bir de üstüne kira da Genial. alacağız falan gibi. Öyle kuruluyorlar da bizim tabii şeyde öyle bir şeyimiz yok 55-33 olarak tabii Atakan aslında şirketinin mekanını kullanıyoruz biz Mehmet abinin. Hani onun şeyi zaten kiraya veremeyiz. Ama yani onların şeyinde de mantıklıydı. Ne işiniz var burada ne yapıyorsunuz yani. Kimse de gelmiyor işin şeyi. Ama yine de bugün İMC'ye baktığımızda mevcut bir hareketlilik söz Şu an konusu. bambaşka yani. Peki bu 55-33'ü başlattığınız dönemle bu mevcut hareketlilik arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun? Ya da geleceğe dair neler söylemek istersin? Ya 55-33 ya, yani nasıl çok kızardı her konuşmada ben bir gün kapanacak, bir gün bitecek. Yani çünkü her şey başlar biter ona alışmışım öyle gelmişim. İşte Nensi de niye öyle diyorsun işte niye kapansın ya işte yaparız falan filan. Yani ben de o doğası gereği yani her şey bitiyor. Çünkü etrafımda bitiyordu inisiyatifler, şehirler, sanatçı inisiyatifleri, mekanlar. Yavaş yavaş küçüldüler, kapandılar, işte form değiştirdiler falan. İşte buraya da hep öyle bakıyordum. 18 sene oldu işte. şöyle hiç böyle bir yer olacağını yani beşinci bloğun bu şeye döneceğini hiç tahmin etmezdim ben. Bu kadar sana. Hatta bir yıllar evvel bana bir koleksiyoner oradan 2-3 dükkan alsam hani en azından hem koleksiyonu koyarım hem arada sergi yaparım. Sence nasıl olur falan demişti. Ben de dedim ki gerek yok. Yani yapmayın. Hani oraya kimse gelmez gitmez zor oluyor yani. Biz oradayız ama biz orada olduğumuz için oradayız. Hani ben şeye inanıyorum biraz şehre dağılması gerekiyor bu tür şeyden. Ya yani bir yerde toplanınca o gettolaşma sonra beraberinde başka bir meseleyi getiriyor. Yani şu anda bu kadar çok sanat mekanının bir anda böyle bir İMÇ fetişi olması da şey demek yani hani burada kiralar yükseliyor. O dönüşüm yani sanatçılar giriyorsa orada yani çokça giriyorsa orada bir dönüşüm var. Yani onu yapmaya, o sağlanmaya çalışılıyor demektir. Ve bunlar da hep süreli olur yani 3 sene sonra demek ki buradaki dükkanlar bambaşka şeyler olacak. Ve bu insanları gönderecekler bir şekilde buralardan. Yani ona çok düşmemek gerekiyor. AİMŞ'de şey var, herkes orada toplanıyor. Toplanıyor değil de İstanbul şey bir şehir. Yani o enerji dağılabilir, yayılabilir. Beyoğlu'ndan çıkmak zorunda değil kimse ya da ne bileyim Kurtuluş'ta da olur. Her yerde olabilir. Yani biz ilk buraya geldiğimizde de işte deli misiniz diyorlardı. Şimdi yani burası gözde mekanlardan biri hale geldi şey İMÇ. Biz zaten o kadar eskiyiz ki şey gibi duruyoruz diğer sanat mekanlarının yanında böyle köhne bir sanat kurumu yaşlı. Devlet Resim Heykel Müzesi gibi falan kaldık yani biraz. Yani hiç öyle değil aslında. Hala daha güncel bir şeyler olup duruyor Ya sürekli. evet Mekanda içeri büyük bir ama hareketlilik var herkes mekanda yaptırdı yani yeni taşınanlar. Biz yani zaten. 18 sene aynı şey yani bir gerçi biz de büyük bir tadilat yapmıştık bir o da 7-8 sene oldu yani. Peki bugün yeni inisiyatifler kurmayı düşünen kolektiflere ne söylemek istersin? 55-33'ün bu tür girişimler için bir model oluşturabileceğini söyleyebilir miyiz? Yani sen de Ya mesela 55-33'ü 55-33'ün kurarken bu şekilde işte taklit meselesinden bahsettin. Ya evet bir şey kuracaklarsa yani bir kere neyi hayal ediyorlar, neyi arzu ediyorlar, onu gerçekleştirmek üzere. Ya 55-33'te şöyle bir şey deneyimledim. 55-33 buna müsait olduğu için. Mekan pers, yani hep bir mekan üzerinden ilerledi. 55-33'ün kariyeri benim kariyerimden daha iyi durumda. Kendi kendine müthiş yerlere gidiyor, şeyler yapıyor falan tabii. Ama tabii burada bir sürdürülebilirlik kısmı var. Kira olmaması tabii bizde büyük avantaj. Evet. İstanbul gibi bir yerde 18 sene kira vererek bir yeri tutamazsın yani. Yaşatamazsın. Ama artık mekansızlık da bir seçenek yani. Her yer senin mekanın gibi. Belki öyle bir şeyler artık yavaş yavaş. Çünkü 55-33'te asıl deneyimlediğim şu oldu. Bir dönem herkesin mekana ihtiyacı vardı. Biz zaten buna ihtiyaç. Yani böyle bir ihtiyaç var, biz buna cevap verelim olduk. Yani dediğim gibi hiç durmadan sergi yaptık 3 sene boyunca. Sonra kimsenin mekana ihtiyacı bir dönem kalmadı. Niye, ne oldu bilmiyorum ama böyle mekan şeyi şimdi tekrar daha oldu. Daha çok galeriler vardı belki. Evet, yani bir dönem otopaya açıldı bir sürü galeriler, artık herkes galeri, herkesin galeri ihtiyacı var. Yani ticari bir yere ihtiyacı vardı, galericiye. Sonra bir dönem herkesin projeksiyona, ekipmana ihtiyacı vardı. Ya da kullanmak için bir günlük bir yere ya da bir haftalık bir şeye. Onu da yaptık. Sonra işte ofise ihtiyacı vardı insana. Hatta bir Biennale'de bir şey yaptık. Biz genelde Biennale'lerde paralel şeyler yapmak yerine hep böyle gelen yurt dışı ya da şehir dışı gelen insanlara mekanı açtık. Yani bir masa sandalye koyduk. Orayı sanat profesyonel ofis gibi. Hı hı. Açık ofis gibi kullandılar. Yani işte ne, o ihtiyaçlar değişiyor. Biz tabii mekan olduğumuz için hep onun üzerinden şekilleniyor. Yani şimdikilerin şeye bakmaları lazım. Bir, ne istiyorlar, neyi hayal ediyorlar ya da nasıl bir boşluk var, nasıl bir boşluğu dolduracak. Yani doldurması da gerekmiyor da yani buna enerjisi, zamanı olacak mı? Bir de çok zor şeyi devam ettirmek. Yapmak kolay. Hı hı. Ama devam ettirmek. Mesela. Devam etmek daha önemli o zaman, evet. Belki. Video yani, öneride bulunabilir misin? Yani öyle bir şeyim de yok canım. Öneride bulunacak kadar bir şey de değilim. Ama yine de bir deneyim, yani işte 19 yıla yayınlan, evet. Bir deneyim söz konusu. Yani devam ettirmek zor. Evet. Açmak, yapmak, aha, değil. Onlar o heyecanla çok zevkli ve şey. Ben hiç tahmin etmiyordum 55-33 için bu kadar sene geleceğini. Bir tarafıyla. Evet. Son olarak 55-33 ile ilgili sence önemli fakat pek konuşulmayan bir şey var mı? Ya da sana ait çok az bilinen bir anı, bir anekdot olabilir. Var mı acaba? O kadar çok şey oldu ki. Mesela şey 55-33'ün aslında 55-34 evet, olduğunu söylemiştin. Bu, evet, o, ondan bahsetmiş yani, oldun aslında. Biz de bilmiyorduk onun öyle olduğunu. Evet, yıllarca yanlış bir yan dükkanda olduk. Buna da açıklık getirmiş, evet, olduk böylece. Ya biz iki dükkandık. Ya aslında orada çok bir şey fark etmiyor ama dediğim gibi ana ofis ve şey 55-34'teydi asıl. Ama biz onu işte 55-33. 55-33 daha havalı bir isim. Daha düz. Söylemesi daha kolay. 55-34 olunca ya böyle şey gibi tekrar eden. Evet. Şey. Pekala, son olarak benim değinmediğim ama senin mutlaka eklemek istediğin bir şey var mı? Yok yani otursak saatlerce konuşsak çıkar illaki bir şeyler. Çünkü 18-19 yıllık bir, evet, şey hikaye. Ben gencecik bir insandım. saçlarım vardı. Evet, böyle yeşile falan boyadığımızı hatırlıyorum. Fıstık yeşili falan, böyle fotoğraflar da var. İşte tarafta arada Ikea'ya gidip sürekli bir raf alıyorduk, bir şey alıyorduk. Hep bir çöpümüz oluyordu ya, sergi çöp. Yani böyle şişme botlar, kapılar, bir sergilerden kalan böyle tuhaf tuhaf şeyler. Onları hala var bu arada depoda tuhaf tuhaf. Var ama küçük şeyler kaldı. Eskiden yani daha büyük şeyler, bizim gibi işte şişme bot vardı, 3 tane kapı vardı, bir şey vardı, kanun vardı, yok saksafon var, o var, bu, evet, var, böyle niye var bunlar? Evet. Yani evet. Belki ilerledikçe daha sonra yeniden olur, podcast yapmamız gerekebilir. Tekrar bir kapanış evet, yaparız. Z raporu. Z raporu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.